کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے، ہم بن کے رہے ہوتے اس گنبد خضرا کے پر نور میناروں میں، اس گنبد خضرا کے پر نور میناروں میں، کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں، جبریل امی بولے سدرہ کے مکی بولے، سدرا کے مکی بولے، تم سانا حسین دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، تم سانا حسین دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں، الفت میں جو مرتے ہیں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں